إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تسنو داس توحيد بني أمل تسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مكي مملني تسنو بند بيواسو borom tere bi ma nga don woneni tawhid deugantan buñ ko waxe faaw mu nek lo xamanteni ni da fay lambo tawhidul ibada manam tawhidul uluhiyya kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu kon tawhid nekul rek tawhidur rububiyya manam kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ne mom moy ki bind midde fi mo len di wërsegal moy doxal seen bir moy fol moy folli lolou kessa nga yam ca du tawhid bu mat likoy woné moy alquran rotna ci woné ne yéfer makkaya ñom kat nangu won nañ xéetu tawhid bobé ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سولن لاجي كان موي كيغا خامني مولين بيند ني نه الله ماغو كون نانغو ون نان في نانغو ون نان ني يالا موي كي لين بيند نانغو ون نان ني يالا موي كي ورسغالاتي نانغو ون نان ني يالا موي كي دوخال ميري يويه نانغو ون نان كوتي لولو موي توحيد الربوبيه كون كي يام سي توحيد الربوبيه كيب نا خامني ديسنا لو بري سي توحيد كون باخنا كيغا خامني داي جانغالي ولا داي واخ سي توحيد مو باغا يام سي توحيد الربوبيه كوم نيكو ني بري ديفه مانغو كان مو مونغور kan moy borom asaman kan moy borom jami kan mo bind minde fi kan moy ki wursagalate yoy yeb mi ngi dug ci tawhidur rububiyyah manam kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci lu aju ci walu bind walu nguur walu doxal mbiri manam li aju ci ay jeufam mom mango xetu tawhid goge Abu Jahlin daqu ko won bañu ko won wa Makka la doxone sen digeunte ak yonnati bi alayhi salatu wa salam nekkul won ci buntu bi waye mi ngi nekkon ci buntu tawhid bi nga xamni moy tawhidul ibada manam tawhidul uluhiyya te lolu moy li la ilaha illa allah amba lolu mo taxone ñu rejeter la ilaha illa allah mo tax nga fekk ci alquran ñu nan aj'al al alihata ilahan wahida mo ndax ki mom dafa bëgg def mbolé mbir yi nga xamni dañ leen di jaamu benn mbir kep buñu wara jaamu manam système bimu indi manam système monothéisme la té ñom ñi ngi won ci polythéisme manam am ay divinité yo xamni dañ leen defal ay adoration ay nak divinité yu bari lay nek mom la ilaha illa allah mu lambo nak ben divinité bo xamanteni mom kep lañuy defal adoration manam mom kessa lañuy jamm lolou day woné ne kon ñom dañu rejeter won la ilaha illa allah kon dañu rejeter won tawhid bi nga xamni moy tawhidul ibada aha seen digënté ak yonante bi alayhi salatu wassalam nak am ñagas ñagas am juuyo ñaka déggo nekk fa ñaka mëna and nekk fa andak nanguguñ nangu rububiya kon ki bëgg jëriñ nit ñi ci tawhid faawu nak mu leral jangale wax ci tawhidul ibada yaatal ci lool ndax fala bokkaale bi ëppé demb ak tay mango demb gañu bari wuñu won bokkaale ci rububiya danaka mën nga ne sax bokkaale wuñu won ci rububiya ndax ay ñew di saxal nanguguñ nangune yalla moy ki bind moy ki wërsegalaté ak yu démé non mango bokkaale ci rububiya danaka mi ngi gëna fessé sax ci julliti tay ndax ñom ngay fekk ñu naan diiw moy borom jami wulis sunu borom diiw moy sama yaakar tay ak ëlëk diiw mo yor nguur moy fal ku ko neex wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala te yoy yep jaaroon nañ ci waxoon nañ la nga xamanteni ni mom moy yoon wa nit ñi top ba ag fof kon tawhid gu mat seuk du yam ci tawhid rububiyya waaw ki yam ci tawhid rububiyya na xamni doli wul ci pass pass bi nga xamni mom la abu jahlin yoron doli wu ci dara pass pass ba wa makka yoron doli wu ci dara manam avancer gul bok bu fekke li ngay jangale ci tawhid yeb ci tawhid rububiyya la yam bu fekke li nga meusa jang yow ci tawhid yeb tawhid rububiyya la yam xamal ni li nga jangagum dépasser go ba légui abu jahl dépasser go ba légui wa makka kon lolou moy li borom téré bi don léral motax mu tek ci mune la yujadu aqilun fil alami ya'taqidu anna basharan yakhluqu basharan insanan yamshi ala al-ard wa yatakallam wa ya'kul wa yashrab mune amul ci aduna bi ko xamni borom xel la borom xel mo xamanteni ni dafa gëm ne ab mbindef manam doomu adama nit sakna wala bind na nit ni mom bind nit ko xamni day dox di wax di lek di nan mune amagut ku wax lu mel nonu ku gem lu mel nonu te nek borom xel mune hal yujad aqilun ya'taqidu hadha monakh xam ngeen borom xel bo xamanteni da gem lolu gem ne nit ki nit kele ko bind gis nga ko xamni dafa gem lolu dedet mune sunu borom neena am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun mo ndax ñom dañu nek ño xamni dañ leena bind khuliqu ñuñu bind lañu deglul wax ci bu baax deglul baat yi bu baax nga pese baat yi ci balance bi nga xamanteni mom lañ yellol ndax ak wax la am khuliqu ndax dañ leena bind gis nga ko ñu nek nak ño xamanteni ni kenn bindu leen ay ño xamni dañ leena bind te amut ku leen bind am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun wala ñom ñu bind seen bop al mufassir abdurrahman bin nasir bin sa'di rahimahullahu ta'ala dafa wax mune ci aya bi bu ngoy tafsir mune ñetti hypothèse mo fi nek mango ben bi moy deug ñaar yi neen la bi ci ñeuk moy am khuliqu min ghayri shay ndax ñoom ay mindeef lañ yo xamanteni ni amul ku leen bind mune est ce que lolu man na nek est ce que xel nanguna lolu nga nek mindeef manam kuñu bind mindeef xam nga moy kuñu bind tay yow amo ko la bind lolou man na nek mënu nek ku ñu bind mom amna ku ko bind lepp lo xamni luñu défar la amna ku ko défar lepp lo xamanteni déglu bu baax baati lepp lo xamni luñu bind la amna ku ko bind luñu bind la wax xam nga xel dafa gaaw duggu lego lek ci yenn buntu yi mango motax xel dafa wara teggu ci li nga xamanteni ni mom moy réalité bu wër mango waxuma lepp lo gis wala lepp lo deg wala lepp lo xam amna ko ko bind waxuma lol de dama ne luñu bind xam nga amna différence luñu bind lepp lo xamni luñu bind la amna ko ko bind luñu bind luñu sak luñu défar amna ko ko défar seugum doomu adama mu may défar bagage am def ci made in China hein made in USA amago ndax lan fa lañ ko défaré mago kon mbindef des ko bind kon xel limu nangou moy lolou mën ta nek nga nek mbindef ba pare amul kula bind lolou mënul nek ke nga wax ji nga nek mbindef te amul kula bind lolou mënul nek benen bi moy am humul khaliqun mune wala bok ndax ñoom ñoo bind seen bop ndax mbindef yi comme mbindef nek mbindef te amul kuko bind lolou mënul nek ndax ñoom ñoo bind seen bop ku nek na nga laaj sa bop ndax ya bind sa bop mune tamit kazalika fofu tamit moy dedet fi ken bindul bopam waaw yakarna bu fekkonte ne ku nek yaay bind sa bop kon yakarna ni ha da nga am yu beuri yo tan defal ko sa bop yo tamu defal ko sa bop mango xeyna peut-être satin amna nu mel don nga bëgg mu mel nenen wala sa kanam amna nu mel wala sa yaram amna nu mel wala yu demé non kon yoyu firnde yu ndaw ndaw la yu lay wone yow bindo sa bop mu ne ko ben mo fi dess ba fa dess moy lan mbinde fi dafa am ko len bind mango te ka len bind moy sen borom ki bind asaman ak suuf wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna allah so len laje kan moy ki len bind ñune allah kon allah moy ki bind bindef lolu motax sahaba bu ñuy wax jubair ibn mut'im jamono ba nga xamni tu bëggul dugg ci islam bes dafa mësa dégg yonnati bi alayhi salatu wassalam muy jang aya bi mune kada qalbi ay yatir mune bima dege yonent bi diko jang touti sama xol naw ndax porte wu aya bi mango porte bi nga xamni mom la aya bi am mune kon tawhid ar-rububiyya mawjudun fil fitr wal uqul mune tawhid ar-rububiyya kon dafa nek lo xamantene dafa am ci fitra doomu adam manam ci na doomu adama juddo ci la ko sunu borom moñale lolou moy fitra lolou dafa nek ci li nga xamanteni ni mom moy tawhid rububiyya da ca nek nangou ne sa borom moy ki la bind moy lay wërsegal moy doxal mbir yi moy yor nangam ak nangam gis nga lolou ña nga xamni nekku ñu sax ci islam dañ ko nangou lolou motax wax deug yalla gatché gu reey la gatché gënt reey ab julit di bokalé ci tawhid rububiyya gatché gënu ko reey lo xamni abu jahlin mom bokalé wu ci won buñ ko laajan kula bind mu ne yalla kuy sa borom mu ne yalla kuy borom asaman mu ne yalla kuy wërsegalaté mu ne yalla kuy doxal mbiri mu ne yalla kuy yor nguur mu ne yalla setal di ñom abu jahlin ñom ab julit nak mom ñew di bokalé fi gatché gënu te reey li té né ab julit la wallahu musta'an mu ne kon dafa nek lo xamni kazalika dafa nek ci xelu nit ñi gis nga dafa and ak xel dafa deppok xel manam xel mu sel mu ne lakinahu la yakfi mu ne waye nak xamal ni tawhid rububiyya bi doyul ndax ñoom abu jahlin bañ ko amee tamit taxut mu doy bañ ko amee ba la ilaha illallah ñëwee dañ koo rejeté ba la ilaha illallah ñëwee dañ koo rejeté ma ngoo ndax la ilaha illallah moom mooy li nga xam ni moo ëmb tawhidul ibada wala tawhidul uluhiya mu ne kon lakinnahu la yakfi biduni tawhidil ibada kon xamal ni tawhidul rububiya gëm ne yàlla mooy ki bind mooy ki doxal mbir yi moom mooy ki yor nguur loolu kese kese mu ne du doy tànk àndul ak tawhidul ibada mooy gëm bi nga war a gëm ne yàlla képp lañ war a jaamu moom képp mooy ki nga xam ni moom lañ war a ñaan bu ñuy nazar tam kadalika ci moom lañ koy def rendi moom lañ ko war a defal ak yu demee noonu mu ne wa huwa ifradullahi bil ibada te mooy kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu biñ koy jaamu mu ne wa lihada qala sheikhu attawxidu huwa ifradullahi bil ibadati mu ne loolu moo tax borom téere bi mu ne tawxid kon daal tawxid dëggantaan mooy kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu biñ ko war a jaamu mu ne wa laysa huwa ifradullahi bil xalq wa rizq wal ixya wal imaata mu ne tawxid nekkul kese kese kese nga kennal borom bi tabaraka wa taala ci mbind ci ne yàlla képp mooy ki bind jaam yi yàlla mooy ki wërsëgal jaam yi yàlla mooy ki dundal yàlla mooy ki nga xam ne mooy faat nga yem ci loolu mu ne loolu kese kese kese nekkut li nga xam ne mooy tawxidul tawxid dëggantaan mu ne li anna hada cheyun maaruf mu ne loolu lu ñu xam la abu jahlin sa xamoon na ko reconnaitre na ko ci tegtale alquran mu ne wala yak fi tawxidu rububiya fi taarifi tawxid mu ne xamal nag yow mi nga xam ni ab jàngalekat nga yow mi nga xamante ni ni yaa ngi waxal islam yaa ngi wax ci tawxid mu ne xamal ni définir tawxid nga définir ko yamale ko ci tawxidu rububiya kese mu ne xamal ni loolu du doy la yakfi tawxidu rububiya fi taarifi tawxid loolu xam ko bu baax ngay leeral nit ñi di leen jàngal nga jël tawxid daal di koy firee tawxidu rububiya kese mu ne loolu du doy te boo xoolee ñu bari bu ñuy wax ci tawxid la ñuy wax ci tawxid génnul yàlla mooy ki bind yàlla mooy kiy wërsëgalaate yàlla mooy ki nga xam ne mooy doxal mbir yi yàlla mooy moom mooy ki nga xam ne moo yor nguur duñu dugg ci li nga xam ne mooy tawxidul ibada ma ngoog maanaam ñun jaam yi li ñu war a jëfal suñu borom ma ngoog li nga xamante ni ay adoration la ñu war koo defal suñu borom loolu tamit dafa laaj tawxid dafa laaj ñu kennal ci borom bi tabaraka wa taala loolu nag mooy li ñoom abu jahlin rejeté woon te muy laa ilaha illallah mango laa ilaha illallah joojee la mu ëmb ñoom déggoon nañ arab xam nañ contenu bi ndém bugguñu ko woon nangu ñu rejeté ko yam nag ci saxal li nga xam ni mooy tawxidu rububiya waaye taxut loolu jariñ leen mango taxut ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye dañoo féewaloo ak moom juuyoo ak moom wonan ñu wonante gannaaw ànd ak ñoom nangu biñ nangu woon tawxidu rububiya mais nag dañoo rejeté tawxidul uluhiya ma ngoog bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di teg foofu sunu baaraam ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh